ήχος της σιωπής. Εδώ στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πρόσωπα, στιγμές, ο καθημερινός λόγος, ο γραπτός λόγος, ο ποιητικός λόγος και φυσικά ο ήχος της σιωπής. Μαζί Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Θανάσης Βουτέρης στην επιμέλεια των ήχων. Ο ένας ήχος απόψε θα ακολουθεί τον άλλον. Thank you. Ο ήχος της σιωπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλο. Πανταζησάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θάνας Βουτέρης στην επιμέλεια των ήχων. Thank you. campagna non c'è più nessuno. Addio, addio, amore. Io στην ερημιά του πλήθους. ανήκω. Τις ιστορίες και τους μύθους που με μονανταγούν. Λέω για σένα και για μένα, για εποχές μακρινές που ήταν όλα μαγεμένα σαν ηλικρικό σκύ. Η κυκαινή ώρα που πρέπει ο ήχος της σιωπής να σας αφήσει, να σας καληνυχτήσει, ο Παναζής Τσάρας και ο Θανάσης Φρουτέρης που είχε την επιμέλεια των ήχων. Να είστε καλά. Καληνύχτα σας. Το πρόγραμμα.